www.attableek.com, The Reviver of Iman. www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم, معزز بھائیوں, بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں, اس سورت کا نام سورہ عصر ہے. یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے تو 13 نمبر پر ہے, 13 پر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جن سورتوں کو اتارا تھا ترتیب کے ساتھ اس میں یہ 13 نمبر پر اتری ہے. پھر یہ سورت مکیت النزول ہے, مکے میں اتری ہے, لیکن ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے, 103 نمبر پر یہ سورت ہے. یہ سورت بڑی عجیب و غریب سورت ہے, اگرچہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت ہی عجیب و غریب سورت ہے. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لو لم ينزل الله تبارك وتعالى القرآن لقفت هذه السورة, اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا تو امت کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی تھی. اب آپ انداز لگائیں کہ پوری سورت پورے قرآن کے مقابلے میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ قرآن نہ اتارتا اور صرف یہ سورت اتار دیتا تو بھی کافی وشافی تھا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں چند منٹوں کے اندر. والعصر, عصر کا ایک معنی اثر کا وقت بھی ہوتا ہے. عصر کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ فجر کا وقت مقام نبوت ہے اور عصر کا وقت مقام ولایت ہے. اب یہ بہت جو ہے گہری بات ہے, سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے. فجر کا وقت مقام نبوات ہے اور عصر کا وقت مقام ولایت ہے. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو نبوت ملی ہے وہ فجر کے وقت میں ملی, اور عام طور پر اللہ تعالی ولایتوں سے جن بندوں کو نوازتا ہے وہ عصر کا وقت ہے. تو فجر مقام نبوات ہے, عصر مقام ولایت ہے. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ فجر کا وقت سردار ہے کیونکہ نبوت سے تعلق ہے, اور عصر کا وقت جو ہے وہ وزیر ہے چونکہ ولایت سے تعلق ہے, اور ولایت تابع نبوت ہے, نبوت کے تابع ہیں. تو فجر کا وقت سردار ہے اور عصر کا وقت وزیر ہے, اسی لئے آپ غور فرمائیں کہ فجر کی نماز میں جہرن کی رات رکھی اور عصر کے وقت میں سرن کی رات رکھی. فجر میں زور سے امام صاحب پڑھتے ہیں اور عصر میں آہستہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکل آیا کہ عصر کا وقت بہت قیمتی وقت ہے, بہت قیمتی وقت ہے. روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک قوم نے فجر سے ظہر تک کام کیا, یعنی یہود, اللہ کی عبادت کی ایک لمبے وقت تک, جتنی عبادت اتنا ثواب. ایک دوسری قوم آئی جن کو نصارہ کہا جاتا ہے, ظہر سے عصر تک کام کیا, جتنا کام اتنا معاوضہ, اتنی سیلری, اتنا بدلہ. ایک تیسری قوم آئی مسلمان, انہوں نے 100 کام کیا عصر سے مغرب, یعنی ان کی عمر مختصر, بہت تھوڑی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 سال کی ہو سکتی. اب 100 سے اوپر کسی کا ہو جائے وہ ساز نادر, لاکھوں میں ہوتے ہیں, ورنہ 100 سال زیادہ سے زیادہ. ورنہ عمومی امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہے, 60 اور 70 کے بیچ میں. ویسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عمر سے پناہ مانگی, بہت لمبی عمر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من اردل العمر, اے اللہ میں ایسی عمر سے پناہ چاہتا ہوں جس میں میں محتاج بن جاؤں. آج تو اولاد بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو خدمت کرے, اولاد میں بھی وہ جذبات نہیں ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے جو پہلے جذبات تھے. تو ارذل عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اسی لیے کسی کو دعا دی جائے تو یوں دعا دی جائے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے, نہ یہ دعا دی جائے کہ اللہ تجھے 100 سال کا بنائے. روایتوں کی روشنی میں یہ دعا صحیح نہیں ہے. ہاں اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. برکت کا معنی ہوتا ہے سکون. اگر سکون ہے اس چیز سے اس کو برکت کہا گیا. نکاح کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی بارک اللہ لک, اللہ تجھے برکت دے, مطلب اس نکاح سے تیری زندگی میں سکون ملے. کسی کی صحت کو دیکھ کر کے ہم یوں کہیں بارک اللہ لک, اللہ تجھے برکت دے, یعنی اللہ تیری صحت اور تندرستی میں سکون عطا کرے. کسی کے مکان کو دیکھ کر کے ہم یہ کہیں بارک اللہ لک, اللہ تمہیں برکت دے, یعنی تیرے مکان میں اللہ تجھے سکون عطا کرے. یہ ہے برکت کا معنی. برکت کا معنی لمبا ہو جانا نہیں, بڑھ جانا نہیں, 100 کے 200 ہو جانا نہیں, 200 کے 400 ہو جانا نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے تمہیں سکون عطا کرے. تو سکون کا معنی یہ برکت کا معنی ہے. اگر تھوڑی سی زندگی ہے, تھوڑا سا مال ہے, لیکن سکون ہے تو سمجھو برکت ہے. اور اربوں خربوں ہیں اور زندگی میں سکون نہیں تو سمجھو کہ برکت نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی تو دعا دی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا مکان بنایا تو اپنے مکان پر لکھا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کسی سائل نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں لکھا؟ فرمایا تیری نظر سے بچنے کے لیے. اسی کو کہا یعنی تیری نظر لگ جائے گی, اس لیے میں نے تیری نظر سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم میں سورہ کہف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تم کسی کی نعمت کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو. ماشاء اللہ کہنے کی وجہ سے کسی کی نعمت پر نظر نہیں لگے گی. اور نظر اپنی جگہ حق ہے, اپنوں کی بھی نظر لگتی ہے, پرایوں کی بھی نظر لگتی ہے. اور علماء نے اور صوفیاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب نظر میں یہ تاثیر ہے کہ اس نظر کی وجہ سے جب غلط نظر سے ہم دیکھتے ہیں مکان گر سکتا ہے, انسان بیمار ہو سکتا ہے, گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے, تو پھر اللہ والوں کی اچھی نظر لگنے کی وجہ سے سامنے والا اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے. جیسے بری نظر کی تاثیر ہے اسی طرح اچھی نظر کی بھی تاثیر ہے. اس لیے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو, ان کی اچھی نظر لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تو ان کا مقام کیا ہو گیا, اور تابعین صحابہ کی خدمت میں بیٹھے تو ان کا مقام کتنا ہو گیا. الی یومنا ھذا اسی طرح کا سلسلہ چلا آیا. تو ایک تو عصر کا وقت, فرمائے ایک قوم آئی یعنی مسلمان جنہوں نے عصر سے مغرب 100 کام کیا، مختصر زندگی، لیکن اللہ نے ڈبل ثواب عطا کیا. کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے، اللہ کہتا ہے میں ڈبل جو دے رہا ہوں یہ میرا فضل ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو وضو کر رہی ہے قیامت کے دن میں اپنی امت کو اس کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا، غر محجلون، حدیث شریف میں کہ اس کے اعضاء چمکدار ہوں گے اور ان چمکدار اعضاء سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. یہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ وضو تو پہلی امتوں میں بھی تھا، حدیث شریف سے ثابت ہے پہلی امتوں میں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سارا علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا غلط کام کے لیے، تو سارا علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. حدیث شریف میں وضو ثابت ہے کہ آپ نے وضو فرمایا اور دعا کی 2 رکعت پڑھ کے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس بادشاہ کو راشہ تاری ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، گر پڑا. اگر اخلاص کے ساتھ وضو اور ہماری 2 رکعت ہو، امت نے اس وقت جو ہے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کی نماز جیسی عظیم المرتبت سنت کو چھوڑ دیا، ہمارا معمول ہی نہیں رہا صلاۃ التوبہ و صلاۃ الحاجت کا کہ ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، یہاں فقراء بمعنی محتاج ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. یہاں فقیر بمانا وہ فقیر نہیں جس کے پاس کھانا نہیں، جس کے پاس پینا نہیں، جس کے پاس وہ فقیر یہاں مراد نہیں ہے. اللہ یہاں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تم کروڑوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی میرے محتاج ہو. ایک انسان لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے لیکن بیماری کینسر کی لگی ہوئی ہے، محتاج ہوا کہ نہیں؟ اللہ کا محتاج ہے. شاندار مکان ہے لیکن بید پر نہیں سو سکتا، زمین پہ سونا پڑتا ہے، محتاج ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. کر اربوں خربوں روپے اس کے پاس موجود ہیں لیکن اپنے بدن پر وہ سوریاسیس یا کوئی بیماری ایسی لگی ہے کہ وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، محتاج ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے تم میرے محتاج ہو، یہ مانا ہے یہاں، محتاجگی کا مانا، یہ فقیر کا مانا یہاں نہیں ہے. انتم الفقراء واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، وہ میرے سجدوں کا، میری نماز کا، میری رکعت کا، میری تلاوت کا، میرے دین کی خدمت کا قطعاً محتاج نہیں، ہرگز اس کو ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت مجھے ہے کہ میرے سجدوں سے میری عزت ہو جائے، میرا مقام ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے دربار کا مقرب بن جاؤں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں میری امت کو غرم محجل، پیشانی چمکے گی، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، اس سے میں پہچان لوں گا. تو وضو تو پہلی امتوں میں بھی تھا، سارا علیہ السلام نے وضو فرمایا. روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، جریز ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کی ماں نے ان کو بلایا اور بس وہ فقاہت نہیں تھی، فقاہت، فقی ہونا بہت ضروری ہے، سمجھ ہونا بہت ضروری. حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں وہ فقی نہیں تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی کہ یا جریز آؤ. اب وہ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں کیسے جاؤں؟ حالانکہ وہ فقی ہوتے، وہ سمجھدار ہوتے تو نماز توڑ کر چلے جاتے کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، ماں کے بلاوے کی قضا نہیں ہو سکتی. یہ فقاہت تھی، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، یہ فقاہت تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فقی نہیں تھی، فقاہت نہیں تھی ان میں، اس لیے وہ نماز پڑھتے رہے، اب ماں کے پاس نہیں گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ماں نے بد دعا دے دی، الزام آ گیا بہت بڑا، زنا کا الزام لگ گیا، ایک بچہ لے کر کے ایک عورت آ گئی، الزام اتنا بڑا ہو گیا، مسئلہ ذلیل ہو گئے، مسئلہ سب کچھ ہو گیا. اب انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مسئلہ کھول دے، میں تو پاک ہوں، آخر یہ مسئلہ ہوا کیوں؟ تو پھر وہ مسئلہ کھلا, اللہ نے جو کچھ کھولا کہ بھئی تو پاک ہے یقیناً, اس بچے کا باپ تو کوئی اور ہے, یہاں بھی وضو ثابت ہوا. معلوم ہوتا ہے پہلی امتوں میں وضو تھا لیکن ان کے اعضا قیامت میں نہیں چمکیں گے, وضو کی وجہ سے اسی امت کے اعضا چمکیں گے. اب کوئی کہے کہ جب وضو پہلے بھی تھا تو اللہ نے ان کے اعضا کو چمکدار کیوں نہیں بنایا, تو یہی جواب ملے گا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا اپنا فضل ہے, اللہ نے اپنے لادلے نبی کی امت کو دیا ہے. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ بخاری کے سبق میں اس پر یوں فرماتے ہیں کہ اس امت کے اعضا اس لیے قیامت میں چمکیں گے کہ اگلی امتوں میں وضو تھا لیکن بہت زیادہ نہیں تھا, بس وہ نماز کے وقت میں وضو تھا. اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میں وضو ہے, قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو ہے, قرآن پڑھنے کے لیے, تسبیحات پڑھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے مستحب طریق پر صحیح وضو ہے. مستحب یہ ہے کہ قرآن پڑھو تو وضو ہو, اچھا ہے, ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ وضو کرو, تسبیحات پڑھو, دعا کرو تو اچھا ہے کہ وضو ہو. فرمایا رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے سونا سنت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس امت میں وضو بہت زیادہ ہے, جگہ جگہ وضو, جگہ جگہ وضو, حتیٰ کہ وضو علی الوضو کی بھی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک وضو آپ کا ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسرا وضو, وضو کے ہوتے ہوئے وضو کر لو. نورن علی نور, تبرانی کی روایت ہے, وضو علی الوضو نورن, وضو پر وضو کرنا یہ نور ہے. تو اس امت میں چونکہ بہت زیادہ وضو کا مسئلہ دیا گیا ہے اسی لیے قیامت میں اس امت کے جو ہے وضو کے اعضا چمکدار ہوں گے, پیشانی چمکے گی آفتاب کی طرح, سن کی طرح, ہاتھ اور پاؤں چمکیں گے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قیامت میں اگر تم اپنے اعضا کو زیادہ چمکانا چاہتے ہو تو جتنی مقدار ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لیا کرو, کوہنیوں کے یہاں تک نہیں اوپر تک دھو لیا کرو, ذرا پاؤں کو بھی ذرا اوپر تک دھو لیا کرو, جتنا زیادہ دھو گے قیامت کے دن تمہارے اعضا اتنے ہی چمکیں گے. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ والعصر, قسم ہے زمان عصر کے وقت کی, تو عصر کا وقت جو ہے بہت قیمتی وقت ہے, بہت قیمتی وقت ہے. اسی لیے ہمارے اکابر کا معمول یہ رہا کہ عصر کے بعد عمومی طور پر تسبیحات میں, درود شریف میں, اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو لگاتے تھے. تو یا تو اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم کھا رہا, یا عصر کا معنی زمانہ, زمانے کی قسم. کیا مطلب زمانے کا؟ یعنی جیسے دن پورا ہوا, عصر کا وقت آ گیا, آج دن آفتاب پیلا پڑ گیا, سن پیلا پڑ گیا, اب غروب ہونے والا ہے, اس زمانے کی قسم, اے انسان تو بھی ایک نہ ایک دن قبر میں غروب ہونے والا ہے, تجھے بھی قبر میں جانا ہے, اور تو ایسا بھول بھلیا ہو جائے گا کہ تیری اولاد بھی تجھے یاد نہیں کرے گی, عید پر گئی تو گئی, باقی کوئی آج تو اولاد بھی یاد نہیں کرتی. تو جیسے والعصر زمانہ گزر رہا ہے اسی طرح تو بھی قبر میں غروب ہوگا, تو اس غروب ہونے سے پہلے, اپنی موت سے پہلے تو کچھ کام کر لے. کیا کام کر لے؟ چار کام بتائے. اب یہ چار کام کا میں صرف ترجمہ کر دوں, تشریف پھر کسی موقع پر کروں گا. الا الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر, تمام لوگ نقصان میں ہیں. کامیاب کون ہے؟ چار. الا الذین آمنوا, جو ایمان لایا, ایمان بہت بڑی دولت, جو موت کے وقت پتا چلے گا ہم کو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے بعد جس نے اعمال صالحہ کیا. وتواصوا بالحق, تیسرا کام, حق بات پھیلائی لوگوں میں. وتواصوا بالصبر, چوتھا کام, اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. یہ چار کام والا کامیاب, اور جس نے ان چار کاموں کو نہیں کیا وہ نقصان میں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان چار کاموں کو زندگی میں کرنا چاہیے. اب اس کی تشریح انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر کروں گا. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.